van den Brink. Goedenavond en hartelijk welkom bij Dit is de Dag. U hoort het live vanaf Utrecht Centraal, waar we deze week al de hele week present zijn om ons nieuwe journalistieke platform Dit te lanceren. En dit is de kwestie van vandaag. Het kabinet is bezig met plannen om overmatig alcoholgebruik terug te dringen. En een van die plannen is het droogleggen van de sportkantine. Wat zou dat zijn, een derde helft zonder bier? Dan hebben we lege kantines. Na afloop hoort een biertje, hoort erbij bij voetballen. Zo denk ik eraan. Maar wij nemen een theetje. Hoort dat erbij, een biertje in de derde helft? Of is het eigenlijk gek als je eerst gaat sporten en daarna aan de alcohol gaat? We praten er zo over door. U kunt dan voor stemmen op ons platform dit.eo.nl of praat mee in de Radio 1-app. Maar eerst, steeds minder kinderen krijgen een prik tegen ziektes als de bof, mazelen of rode hond. Het is een bewuste keus die wij daarin gemaakt hebben. Omdat wij van mening zijn dat het doormaken van een kinderziekte ook goed is voor een kind. Zowel in geestelijke als in lichamelijke zin. Elke kinderziekte staat namelijk voor het doormaken van bepaalde fasen. Het sterk maken voor een bepaald iets. De vaccinatiegraad onder jonge kinderen is voor het eerst sinds jaren zelfs gezakt tot onder de 90%, meldt het RIVM vandaag. En dat is zorgelijk volgens het instituut. De kans op uitbraken van besmettelijke ziektes wordt daardoor groter. Moeten kinderdagverblijven de mogelijkheid krijgen om ongevaccineerde kinderen te weren om andere kinderen te beschermen? Ga ik over praten met Astrid Nielen. Zij is voorzitter van Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland. En met Roland Pierik. Hij is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van Maastricht. En beide zijn ook te gast in Utrecht. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Dank u wel. Mevrouw Nielen, hoe groot is het probleem? Hoe ziek kan een kind worden van dit soort ziektes? Nou, bijvoorbeeld een ziekte als mazelen is enorm besmettelijk. Hè? Dus kinderen kunnen daar heel erg ziek van worden. Die kunnen koorts krijgen, snotteren en een beetje verkouden zijn. En op een gegeven moment ook vlekjes. Maar het gevaar van bijvoorbeeld mazelen is dat ze ook een longontsteking kunnen krijgen. Of een hersenvlies of hersenontsteking. Dus dat is echt heel, heel vervelend. Ja, dus het kunnen echt serieuze ziektes worden. Wat merkt u als jeugdarts? Waarom kiezen mensen er minder voor om te vaccineren? Ja, we merken dat in de coronatijd heel veel vragen en twijfels van ouders zijn toegenomen. Hè. Dus we merken dat ouders twijfels hebben over het nut van vaccineren. Veel ouders zijn ook bang voor vaccinaties, bijvoorbeeld voor bijwerkingen. Meer dan voor corona? Meer dan voor corona. Je merkt dat, kijk, voor corona merkten we ook al jarenlang dat de ouders natuurlijk heel veel vragen hebben. Ja. Dat is ook normaal, dat is ook niet erg. Het is goed dat ouders heel veel vragen hebben. Maar we zagen in de coronatijd dat ouders vooral heel erg gingen twijfelen over het nut van vaccinaties in het algemeen. Ja. En ook zelfs over de kindervaccinaties. Okay. Het RIVM waarschuwt dat de kans groter is dat bijvoorbeeld de mazelen terugkomen bij een percentage onder de 95%. We zitten nu onder de 90%. Meneer Pierik, u bent rechtsfilosoof en zegt het is tijd om vaccinatie verplicht te stellen als je je kind naar de kinderopvang wil brengen. Ja, dus niet het is geen plicht, maar het is een drang. En de gedachte daarachter is dat als je... Nou ja, je kan je kind niet naar de kinderopvang brengen als hij niet gevaccineerd is. Ja, maar je krijgt geen boete of je gaat niet gevangenis in als je niet gevaccineerd is. Maar dus je kind kan dan niet naar de kinderopvang. Ja, daar zit de drang. Ja, precies. Waarom wilt u dat? De gedachte is dat de kans die op die uitbraken wordt groter. Die uitbraken kunnen heel snel optreden. En dan kunnen kinderen heel ziek worden. En je wilt gewoon voorkomen als samenleving dat die ziektes gaan uitbreken. Nou, zolang dat vrijwillig kan, is dat fantastisch. Maar als je vaccinatiegraad onder een bepaald grens daalt, waardoor die uitbraken weer kunnen komen, ja, dan is toch de vraag of de overheid niet iets meer mag dwingen in richting vaccinatie. En de eerste stap, de minst vergaande stap, zou dan zijn vaccinatieplicht voor toegang bij de kinderopvang. Ja. Ouders hebben nu geen enkele dwang, geen enkele incentive om te gaan vaccineren. Dat kan leiden tot die uitbraken. En dit zou een eerste, heel kleine stap zijn om die uitbraken weer te voorkomen. Ja, u vindt een kleine stap. Maar stel dat je kinderen hebt en je wilt naar je werk allebei. Dan moet je kind naar de kinderopvang. Dan moet je gewoon je kind laten vaccineren. Ja, dat is dan de keuze inderdaad. Ja. Als je met de auto wilt rijden, moet je een rijbewijs hebben. Ja, ja. Zo gaan die dingen in het leven. Mevrouw Nielen, vindt u het een goed idee? Nou, ik zou best nog wel wat door willen vragen aan meneer Pierik. Van hoe ziet u zich dat? Nou, bijvoorbeeld, hoe ziet u dat voor u? Hè? Als ouders dan inderdaad... niet toegelaten worden tot de kinderopvang. Hè? Dus ik ben wel benieuwd hoe je dat in de praktijk voor zich ziet. Want ik hoor al zeggen van nou, we willen geen boetes. Of... Nou ja, kijk, als je wilt dat je kind naar de kinderopvang gaat, dan zul je regelmatig één keer per jaar moeten laten zien dat het kind aan het vaccinatieprogramma meedoet. En zolang dat niet zo is, ja, dan mag je kind niet langer blijven. Mm-hmm. Wordt het kinderdagverblijf er veiliger van, denkt u? Of is het schijnveiligheid? Ja, ik denk dus dat het schijnveiligheid is. Hè? Want de meeste kinderen die naar de kinderopvang gaan, die komen daar natuurlijk niet de hele week. Hè? Meestal een paar dagen, bijvoorbeeld 3 dagen gemiddeld per week. Dus die andere 4 dagen zijn ze ergens anders. Hè? Ze hebben ook contact met andere kinderen. Kunnen ze alsnog het oppikken, bedoel je? Ze kunnen alsnog het oppikken. Dus in die zin is het een schijnveiligheid. Maar ze zijn dan gevaccineerd? Als ik u goed begrijp. Want gaan ze 3 dagen naar de kinderdagverblijf, dan moeten ze gevaccineerd zijn. Ja. Dan zijn ze de rest van de week natuurlijk ook gevaccineerd. Ja, maar ik denk wel dat het ook een soort tweedeling gaat ontstaan. Hè? Want wat gebeurt dan met de kinderen die dan niet naar de kinderopvang mogen? Komen er dan specifieke kinderopvanglocaties voor gevaccineerde kinderen? Dat mag niet van u. Je mag er niet als kinderdagverblijf voor kiezen om... U zegt, dit moet verplicht over. Er is een taak van de overheid om die uitbraken tegen te gaan. En dan moet je dat niet bij de kinderdagverblijf leggen. Dan moet je gewoon zeggen... Als overheid besluiten wij dat je ongevaccineerd niet binnen mag. Ja, dus dan is het wel... En over die ik word altijd een beetje... Ik ben altijd een beetje verbaasd over de discussie over de tweedeling. Want als die vaccinatie verder gaat dalen... ga je ook een tweedeling krijgen tussen mensen in de kinderopvang... waarbij ze gaan kijken van, is jouw kind wel gevaccineerd? En wat gebeurt er als er een ongevaccineerd kind... al die jonkies die nog niet gevaccineerd kunnen worden, daar ziek maken? Mm. Daar zit ook een tweedeling. Dus ja... Het is de ene tweedeling of de andere, zegt u? Als de vaccinatiegraad daalt, dan komt er een probleem. En dan zal de overheid iets moeten doen. Van Niele? Ja, waar wij toch als jeugdartsen bang voor zijn... Hè, is dat dit meer averechts effect kan hebben op ouders. Dat ouders meer in de weerstand schieten. Ik zie ook heel veel polarisatie in de maatschappij op dit moment. Een groep ouders die zich helemaal niet gehoord voelt... met name door de overheid. Hè. Dus daar ben ik wel bang voor. En ik vraag me ook af... Dat het alleen maar woede op gaat roepen? Woede en averechts effect inderdaad. Dus dat zijn dingen waar ik bang voor ben. Hè. Ik begrijp heel goed, ik ben het ook met meneer Pierik eens... Hè, dat het aan de overheid is om bepaalde beslissingen of maatregelen te nemen. En dat je dat niet bij de kinderopvang zelf zou moeten leggen. Alleen de insteek van professionals in de jeugdgezondheidszorg ligt toch meer op de dialoog met ouders. En kijken of je die ouders nog veel beter kunt bereiken met het gesprek over vaccineren. U zegt praten, desnoods tot je ons weegt. Bijvoorbeeld, en niet alleen praten, maar er zijn nog meer dingen, hè, die je zou kunnen doen. Ja. Maar wat als de vaccinatiegraad daalt naar 85%, 80%? U blijft dan praten of zegt u, is er voor u ook een ondergrens waarbij u zegt van nu kan het niet langer? Het is heel moeilijk om inderdaad de ondergrens aan te geven. Dat is ook al eerder gevraagd natuurlijk aan het RIVM om aan te geven wat die ondergrens is. En dat blijkt dan in de praktijk heel lastig. Dus dat is heel moeilijk. Daar heb ik ook geen antwoord op. Hè. Ik weet wel, we hanteren natuurlijk de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Als RIVM zou zeggen, 85% is echt de ondergrens. En daar gaan we overheen. Wat zou je dan zeggen? Ik denk als de overheid op een gegeven moment zegt van dit is wat we doen, hè, dan is dat ook wat we doen. Maar ik denk vanuit de jeugdgezondheidszorg, vanuit de jeugdartsen, gaan wij niet zeggen van u moet zich vaccineren. Hè. Dus dat is eigenlijk het punt wat ik wil benadrukken. Van wij willen als jeugdgezondheidszorgprofessionals, jeugdartsen en verpleegkundigen in gesprek blijven met die ouder. En ook ouders die zich zeg maar niet uiteindelijk hun kinderen niet laten vaccineren. Daarvan zeggen wij ook het is heel belangrijk dat die toch ook bij de jeugdgezondheidszorg blijven komen. Omdat wij... Ze niet echt wegjaagd, uiteindelijk. We willen ze niet wegjagen, want we doen meer. Voor de goede orde, het gaat over... Er zijn vaccinaties die kinderen pas bijvoorbeeld met 14 maanden krijgen, zoals de mazelen. De allerkleinste zijn daar dus nog niet tegen beschermd. Kunnen ze zich voorstellen dat er ouders zijn die ongerust van worden als er dan oudere, ongevaccineerde kinderen rondlopen? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ik weet dat ouders ongerust zijn. Hè. Je hebt natuurlijk een groep ouders die heel erg pleit voor dit soort dingen. En een groep ouders die daartegen is. Ja. Dus voor beide groepen hè, zijn er zorgen. En dat kan me heel begrip, goed voor. Ja. Ik heb begrip voor alle ouders inderdaad die zich zorgen maken. Ja. Maar meneer Pierik, voor u is het natuurlijk de vraag. We hebben corona gehad en hebben ook een enorme polarisatie gezien. En, en hebben we ook heel veel mensen gezien die boos werden van de overheid. Die nou niet dwong, maar wel aandrong om te gaan vaccineren. Ja. Dat heeft de vaccinatiegraad alleen maar naar beneden gebracht. Ja, maar we hebben ook gezien dat die vaccinaties ontzettend goed werken. En dat we nu hier in de zomer in de stad kunnen rondlopen zonder mondkapjes. Denkt u echt dat dat nog komt door de vaccinatie? Ik denk dat die vaccinatie zeker aan bijgedragen heeft. Dat is wat anders. Ja, maar ja. ik denk dat je... Ja, Ik denk dat... Ja, kijk, ik ben dus geen medisch wetenschapper, maar... U bent rechtsfilosoof? Ik ben rechtsfilosoof. Maar zou je willen zeggen dat die vaccins daar niet aan bijgedragen hebben? Nee, die hebben wel een rol gespeeld, dat denk ik wel. Maar ik denk dat we hier ook hadden kunnen zitten zonder. Maar goed, die discussie hoeft niet te voeren. Het gaat er niet over. Maar mijn vraag is, als u zegt, we willen meer mensen gevaccineerd krijgen... Ja. Is drang, en nou ja, ik hoor u zeggen, het is een heel klein eerste stapje... Ja. Dus er komt nog veel meer als we niet uitkijken. Ja. Is dwang niet veel schadelijker? Ja, dat is een normatieve keuze die je moet maken. En ook een beetje de inschatting van welk effect gaat dat krijgen. Het kan ook zijn dat mensen op een gegeven moment zeggen... nou, blijkbaar is het zo belangrijk dat de overheid verplicht stelt, dus dan doe ik het maar. Ja, dan onderschat u de Nederlander. We zitten allemaal een beetje te speculeren wat er gebeurt als er zo'n beleid wordt ingevoerd. Ja, u zegt, probeer het maar eens. Nou, ik zeg... Maar heeft u niks van corona geleerd dan in die zin dat je ziet dat het heel veel weerstand op kan roepen? Ja, het roept heel veel weerstand op bij een relatief kleine groep mensen... Maar het gaat om die 95% van mensen die je gevaccineerd wil hebben. En die moet je proberen mee te krijgen. Kijk, ja. En uiteindelijk, die mensen die weerstand hebben... die kunnen zeggen, nou, we gaan niet vaccineren. Maar die hebben er wel een consequentie van. Ja. Kijk, het gaat wel om serieuze ziektes. Zeker. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Het gaat om hele serieuze ziektes. Ik ben wel bang voor, inderdaad, die polarisatie, heb ik al gezegd. Maar ook dat gezondheidsverschillen ook toenemen. Dat juist mensen die zich minder gemakkelijk laten vaccineren... of zich terugtrekken of minder gemakkelijk bereikbaar zijn... Of wel omdat ze minder toegang hebben tot zorg... of omdat ze andere talen spreken of de informatie niet goed begrijpen... Ja. Dat die zich meer afkeren van... Van de samenleving. Want wat is de les van corona? Wat heeft u van die tijd geleerd? Ik heb daar bijvoorbeeld van geleerd dat je heel erg naar de mensen toe moet gaan. Ja, ja. Dat je de wijken in moet gaan, dat je met de mensen moet praten. Ik zie je ook knikken inderdaad. Ook met als het gaat om bepaalde groepen in de samenleving. Hè. Praat met vertegenwoordigers van die groepen. Ik heb het ook gezien in de praktijk, hè, met bijvoorbeeld geloofsgemeenschappen. Dat het heel belangrijk is om de leiders van die geloofsgemeenschappen... ik ga ervan stotteren, mee te krijgen. Ja. En die zijn dan heel belangrijk. En je hoort dan ook wat leeft en speelt in die groep. Ja. En voor die tijd had ik ook echt geen idee... dat ook bijvoorbeeld bereikbaarheid, een locatie dicht bij de mensen... heel belangrijk is. Dus je zou zeggen, je opent een pop-up store op Utrecht Centraal... en iedereen komt wel, maar zo werkt het niet. Maar zo kan het wel werken voor sommige mensen die dan denken. Dat hebben we ook gezien bij de vaccinatie voor jongvolwassenen. Als ze er in de buurt zijn, dan denken ze... Laat ik meteen die vaccinatie eens nemen. Want die brief die heb ik al ergens liggen. Die ben ik alweer vergeten. Meneer Pierik, in de Radio 1-app op het luisteraar Bert... om ongevaccineerden dan naar een aparte kinderopvang te laten gaan. Toch? Want ja, die mensen moeten ook aan hun werk, hè, die ouders. Maar dat is toch veel gevaarlijker? Want dan als je wilt ze niet werkloos maken, toch, die ik ouders? Ik wil ze niet werkloos maken, maar ik wil ze laten nadenken over... het gevaar van die ziektes met zich meebrengen. En uiteindelijk, kijk, op een gegeven moment... je wilt die vaccinatiegraad weer omhoog krijgen... weet je, ik weet niet hoe ik erop... Kijk, als je al die ongevaccineerde kinderen in één kinderopvang doet... dan wordt het nog veel gevaarlijker. En nogmaals, kijk, voor mij is het ook een tweestapsraket. Dus ik ben het helemaal met je eens. Je moet zorgen dat die vrijwillige vaccinatie zo goed mogelijk wordt gestimuleerd. Maar ja, er is een ondergrens waar de RIVM op staat. Van 95. En dan zei u van... Daar gaan we onder. En ja, als dat zo is, dan moet je toch een stap verder zetten. Ja, en dat is dus verplichte kinderen bij de kinderen op. Ja, u zei dat is een eerste kleine stap. Welke stap heeft u nog meer in gedachten? Maak ons niet bang, meneer Pierik. Ik denk dat die stap al... Vorige discussie, een paar jaar geleden, hebben we gezien... dat het gesprek hierover al voldoende is... om die vaccinatiegraad weer omhoog te krijgen. Oké, dus wij zijn nu goed bezig. Wij zijn nu heel goed bezig. Maar ik denk van, ja, kijk, uiteindelijk als het gaat zakken naar... Nou, laten we gewoon even de reden zeggen. Het zakt naar 80-70%. Ja. Ja, je wilt geen grote... Maar wat gaat u dan doen? Ik weet het niet. Ja, nee, u had hele strenge plannen. Hier ben ik een goede politicus. U bent verstandig geworden en u spreekt dat soort dingen niet meer uit. Als we daar komen, gaan we verder praten. Ja, precies. Ja, oké. Maar waarschijnlijk komen we daar niet zo ver. Want kijk, er zullen ook heel veel ouders zijn... die eigenlijk op een wat losse manier niet gevaccineerd zijn... en van waar ze vergeten zijn of... Ja, die kun je dan met dit is het laaghangende fruit wat je kunt pakken met deze drang van nou, dan kun je niet naar de kinderopvang. Ja. Daarmee kun je misschien alweer heel het richting die 95% en dan zijn we er weer. Er staan hier een stuk of 20 mensen te luisteren. Zullen we een kleine poll doen? Wie zegt er verplicht vaccineren als je naar de kinderopvang wil? Hand opsteken. En wie zegt het niet doen? Ja, toch wel een meerderheid voor verplicht hoor. Enge mensen? Nee, dat mag niet zeggen, enge mensen. Nee, ze zijn allemaal heel aardig. Allemaal hele aardige mensen. Goed, nou, wilt u nog één oproep aan ze doen? U schrikt hiervan, hè? U schrikt hiervan. Nee hoor, ik denk praten over, dat is inderdaad heel erg goed. Stel je vragen, heb je twijfels, ga in gesprek. Ja. Oké. Okay, daar ben ik ook mee eens. Ja. Veel dank voor dit gesprek, zeg ik tegen Astrid Nielen. Zij is voorzitter van de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland. En Roland Pierik, hoogleraar rechtsfilosofie van de Universiteit van Utrecht. Dank voor uw komst. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Ik zei Universiteit van... Maastricht. En dat is niet goed, of wel? Dat is goed, u zei Utrecht. Oh, het is Maastricht en niet Utrecht. Meneer Pierik, ook weer gerustgesteld. Voor veel mensen hoort het erbij. Een biertje naar de voetbal- of hockeywedstrijd. Oftewel, de derde helft. Maar staatssecretaris Van Ooyen wil alcoholgebruik terugdringen... en heeft volgens de Telegraaf zelfs plannen... om alcohol helemaal uit de sportkantines te verbannen. Sportkantine drooggelegd, kopte de krant van Wakker Nederland vanmorgen. U kunt erover stemmen op dit.io.nl. Meepraten mag ook via de NPO Radio 1-app. En wij praten er hierover op Utrecht Centraal met Fred Teven. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja. U bent tegenwoordig van alles, maar ook voorzitter van de Vereniging van Bierbrouwers. Nederlandse Brouwers. Ja. Nederlandse Brouwers. Wim van Dalen, directeur van STAP. Dat is het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Ja. Klopt, ja. En Marco Terlouw, hij is bestuurslid van sportvereniging Kampom hier uit Utrecht. Ja. En wat ziet u eruit? Ja, ik heb net gesport. U heeft net gesport. Ja, prachtig. Welkom hier op Utrecht Centraal. Meneer Teven, heeft u een abonnement op de Telegraaf? Zeker. U kreeg hem vanmorgen, wat dacht u? Ik dacht, is de staatssecretaris helemaal gek geworden? We hebben een minister van Sport in het kabinet. Die roept iedereen op om te gaan sporten. Dat is mevrouw Helder, denk ik. Mevrouw Helder. Ja. En dan hebben we een staatssecretaris die roept de bierbranche op om alcoholvrij bier te promoten. En dan aan de andere kant gaat hij een lange lijst voorleggen. Een beetje geheimzinnig aan allerlei Kamerleden. Een lange lijst met maatregelen. Ja, die het onmogelijk maken dat 95% van de Nederlandse bevolking gewoon een biertje drinkt. En dat we die 5% die overmatig bier drinkt, of die overmatig alcohol gebruikt, of problematisch alcohol gebruikt, dat we die dan een beetje buiten beschouwing laten. Ik heb me er echt over verbaasd. Ja. We hebben het preventieakkoord als Nederlandse brouwers ondertekend. Met volle verstand, 2018. Het gaat helemaal niet zo slecht. Overmatig alcoholgebruik is minder. Probleem drinken met bier is minder geworden. U zegt, het is niet nodig. Nee, ik zeg, we moeten nog steeds maatregelen nemen. Maar laten we nou doen waar we mee bezig waren. Niet onder de 18, hè? Geen alcohol onder de 18. Daar wachten we op het kabinet. We hebben allerlei voorstellen gedaan. Ja. En het kabinet, die verzwaakt een beetje. Ja, precies. Houdt u van sport zelf? Ik ben vroeger rugbier geweest. Oh, ja. En een jaartje of 22 gedaan. Dus ik ken die derde helft wel. Kijk, en bent u sportief, meneer Van Dalen? Ja, ik schaak. Dat doe ik ook trouwens, ik schaak ook. Ik schaak, ja. Okay. Ja, maar daar word je niet heel... word je daar dorstig van? Je kunt er hard naartoe lopen. Je kunt er hard naartoe lopen. Meneer Terlouw, u bent van de grootste club, omnisportclub van Utrecht? Ja, van Nederland, hè? Ja, precies, of van Nederland zelfs. Zelfs van Europa. En hoort het wat u betreft bij, biertje de derde helft? Ja, het is wel een sociaal en maatschappelijk dingetje natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja. We gaan zo verder praten, maar we gaan eerst naar de ballenbox die hier naast mij staat. Dit is de ballenbox. Deze dagen zijn we te vinden met een ballenbox in het Glazen Huis op station Utrecht Centraal om ons nieuwe platform Dit te lanceren. Elke dag kun je daar meepraten over onze vraag van de dag. En dat is vandaag, is een alcoholvrije sportkantine een goed idee? Verslaggever Reinoud Meijer vroeg het hier op het station aan reizigers. Nou, het ziet er ontzettend leuk uit. Ja. Groepje jongens, allemaal sporters geloof ik, hè? Allemaal sporters, ja. Ja, we doen ons best. Jullie doen je best met sporten. Ja. Of de derde helft. Ja, zeker, ja. Daar kom je wat jullie betreft niet aan, die derde helft. Dat is heilig, ja. Heb ik slecht nieuws voor je? Nee, niet. Het kabinet overweegt alcohol in de sportkantines te verbieden. Goed idee. Ja, dat is een slecht idee. Ik sta daar helemaal achter. 100%, 1000%. Zo, allebei? Ja, allebei. Na afloop naar de kantine en dan ga je lam zuipen. Dat is meteen wel een gitzwart scenario, zeg. Ja, maar het gebeurt. Nou, dat vind ik gewoon niet kunnen. In sportkantines zijn ook kleine kinderen. Sport jij? Ja, ik speel rugby. Als je deze vraag aan een rugbyer stelt, dan ben iedereen gehoord bij het sporten. Kun je er iets bij voorstellen dat jij straks de kantine induikt en aan de spa rood moet? Nee, misschien zelf een pilsje mee. Dat mag dus niet. Ga je toch krijgen, denk ik dan. Nou ja, ik denk dat het dan snel te fietsen naar de stad is en dan gaan we daar weg. Ik kom weinig in sportkantines, dus ik moet gokken wat andere mensen daarvan vinden. Ik denk ik vraag naar uw mening. Ik denk dat het ook best een goed idee is. En ik denk dat het ook een kwestie is van wennen. En er zijn genoeg alternatieven. Het is gewoon even lekker om even biertje even mee te pakken na het sport, zeg maar. En dat is ook voor heel veel mensen reden om te blijven hangen. Dus een lekker biertje hoort erbij. Dat biertje na de wedstrijd, het hoort er gewoon bij. Nee, want het kan ook met frisdrank. Geef mij maar een colaatje en ik ben tevreden. In algemene zin is er natuurlijk niks mis mee om Nederland een beetje gezonder te krijgen, toch? Nee, dat is zeker waar, ja. Maar... Ik vind het altijd ook lastig als dat soort dingen vanuit de overheid worden bepaald. Maar ik denk dat iedereen dat toch een beetje vrij wil heeft. Maar die ballenbak, gaat u er zelf ook nog even in dadelijk? Oh nee, beslist niet. Ik geef geen voorstelling. Ja, meneer Van Dalen, sommige mensen schrikken ervan. Geen bier meer in de kantine, wat denkt u? Nou, laten we vooropstellen dat de staatssecretaris dat helemaal niet concreet heeft voorgesteld. Nog niet, hè? Het is een lijst van plannen, ja, die is uitgelekt. Die heeft RIVM op basis van wetenschappelijke studies voorgelegd. Dus het is helemaal niet gezegd dat de staatssecretaris dit wil. Maar het is een optie en hij denkt erover na. Nou, niet meer dan dat. De Telegraaf, ja, maar... heeft het behoorlijk opgeblazen. Maar goed, even los van... Sommige mensen hadden een reden om behoorlijk te schrikken. Ja, kijk, je moet ons goed realiseren dat, dat we hebben... Meneer Teven zegt dat er maar een paar procent mensen met problemen rondlopen. Maar dat zijn ongeveer 1,9 miljoen mensen in Nederland. Dan heb ik nog niet eens over de jongeren die een ernstig drankprobleem hebben. Dat is een enorme grote groep. Dat is niet een te verwaarloze groep. 2 miljoen. En wat is de definitie van een ernstig drankprobleem dan? Ja, dat zijn dat mensen die zelf aangeven... Dus ik heb een probleem. Ik heb daar een probleem mee, op allerlei manieren. En dat is recent onderzocht. Dus dat is een hele grote groep. Het idee dat het probleem afneemt door maatregelen die nu genomen zijn, is onjuist. Zeker onder jongeren neemt het alleen maar toe. Er worden al wel maatregelen genomen tegen drankgebruik, maar u zegt dat helpt niet op dit moment. Het helpt onder jongeren. Niet. Okay. En laten we nog even over die sportkantine zeggen. Het idee dat je dus drinkt om... Als je gaat sporten is het natuurlijk een beetje raar. En we weten uit onderzoek dat mensen die naar een sportkantine gaan, dus gaan sporten, dat die gemiddeld meer drinken dan mensen die daar niet naartoe gaan. Want ze hebben heel erg dorst. Dus, ze hebben gesport. Nou ja, het lijkt alsof het er helemaal bij hoort. Zeg maar. Ja. Vindt u het een goed plan dan? Het is te overwegen waard, maar er moet wel draagvlak zijn. Kijk, het is ook een financieel probleem. Dat is het andere element, hè? Wat dat betekent voor die sportkantine. Moet je realiseren dat de sportkantine voor 50% afhankelijk is van de inkomsten van alcohol. Ja, dat is dus een apart punt. Wil ik zo meteen doen, meneer Teven? Ja, ik denk dat het echt een verkeerde voorstellingszaak is. We hebben dat preventieakkoord gesloten. Toen waren we nog in gesprek met de organisaties waar ook stap bij hoort. Richting alcoholpreventie. Toen hadden we goede afspraken gemaakt. En het is zo dat overmatig alcoholgebruik is teruggedrongen. Het is zo dat alcoholmisbruik is. Nou ja, daar gaan we nu niet op lossen, want de een zegt wel, de ander zegt enige niet. Wat 2 miljoen is nog steeds heel veel. Als 1,9 miljoen mensen zeggen dat ze een probleem hebben. Dat hoor ik hem altijd zeggen. Nou ja, klopt het al niet, nee, als hij het altijd zegt? Maar waar het altijd om gaat, klopt wel, dat het probleem onder jongeren onder de 18 wel groot is. En daar hebben we als industrie, als brouwers, ook gezegd, daar willen we aan meewerken. Dus we hebben gezegd, laten we nou kijken hoe we plannen kunnen ontwikkelen. We hebben ook de reclame in de amateursport voor alcohol, bier, houdend bier, hebben we verwijderd. Ja. En ik denk dus bij mezelf, ga daar dan wat aan doen. En ga niet, zoals de staatssecretaris nu doet, met een grote bulldozer allemaal maatregelen voorstellen. Want de techniek is nu, we maken één lange lijst. Daar 30 van de 35 helpen helemaal niks. Maar we kijken gewoon wat de Kamerleden aan de tafel vinden. En hoe het land en of er een meerderheid voor deed. Deed u nooit toen u staatssecretaris was? U heeft nooit proefballonnetjes opgelaten? Nee, ik deed het wel als officier van justitie dat ik heel veel criminelen op een bulldozer voog en kijken hoeveel ik er veroordeeld kreeg. Maar ik heb het met Kamerleden nooit gedaan. Nee, als staatssecretaris. Ik vind dat ook niet zo'n leuke methode eigenlijk. Ik vind het ook een beetje onsportief. Ja, maar zo heeft hij het ook niet gedaan hoor, meneer Teven. Echt niet. Nou ja, het is gewoon uitgelekt via de Telegraaf, mannen. Dus dan kunnen we nu niet checken hoe dat gegaan is. Meneer Terlouw, wat zou het voor u betekenen? Als er een derde helft verbod komt, althans met alcohol? Ik denk dat het dat kampong dan ophoudt te bestaan. Ja? Ja, ik denk dat voor 50-60% draaien wij op de exploitatie van de kantine. 50-60%? Ja, ja. En dan de alcoholverkoop alcohol, in de kantine is gewoon groot. Wij hebben een commerciële uitbater in kampong. Dus die leeft daar ook van. Ja, precies. Maar ook wij als kampong. Kijk, wij moeten natuurlijk ook gewoon de hypotheek betalen. En die wordt niet betaald van de contributie van de leden. Maar wat denkt u dan als meneer Van Dalen hoort? Die zegt er zijn gewoon 1,9 miljoen mensen met een drankprobleem. Ja, en dan helpt het niet als je na het sporten normaal maakt dat je met z'n allen gaat drinken en niet een klein beetje. Nee, maar het is natuurlijk een sociaal aspect ook, hè, wat eraan hangt. Kijk, wij binnen kampong, wij reguleren het ook al. Hè. We hebben, wat meneer Teven zegt, niks 18 bestaat al. Dus onder de 18 wordt sowieso niet verkocht. Wij doen op zaterdagochtend tot zaterdagmiddag tot 4 uur verkopen wij sowieso geen alcohol in de kantine. Ja, dat is helemaal goed. Met een compliment van meneer Van Dalen. Dank je wel. Ja, en daarna wordt er een biertje gedronken. Ja, dat hoort er gewoon bij, vind ik. En zegt u dan ook, je mag er maar 3 maximaal? Of zit daar geen maximum aan? Nee, maar ik vind ook dat we... het heet ook de betuttellijst, noemen ze het volgens mij. Hè. Ik vind dat we ook een beetje zelf mogen bepalen wat we doen. 1,9 miljoen mensen met een probleem, hè? Ja. Vinden mensen die überhaupt tegen alcohol zijn. Nee, hè? Dat zijn mensen dus je moet zelf. Die problemen, ja, ik hoor dat wel. Maar nee, die problemen moet je... Die zaken moet je goed definiëren. We hebben daar in het preventieakkoord ook met de heer Van Dalen. Hoeveel zijn er volgens u? Hoeveel problemen dan je aanzienlijk zegt, minder. Ik heb gesproken vanmorgen over ongeveer 5% van de bevolking waar een probleem kan. En daar rekenen we dus ook die niks 1800. Maar dan moeten we even... Wie is er goed in hoofd geven? De 18 miljoen, daar 5% van. 10% is 1,8 miljoen. U zegt 900.000. Ja, dat is een miljoen minder, hè. Dat is nog aanzienlijk. Ja, oké. Okay, dat zijn niet mensen die de hele dag dronken zijn. Nee, maar dat zijn alleen mensen zelf, die zelf een probleem. Ja. Bekonken gaan. Ja. Met bier ligt dat overigens nog veel lager, hè. Dat is ook nog even. Per jaar gaan er ongeveer 8000 mensen in Nederland dood aan drank. We hebben 4.000-5.000 kankergevallen door alcohol. Even die cijfers, maar goed, daar zullen we ons niet over gaan. Het is een probleem, daar zijn we denk ik over eens. Er zijn mensen met een alcoholprobleem. En je moet het probleem ook niet voorstellen alsof het een heel kleine groep is. Nou, elk probleem, wat ik maar zeggen wil tegen u, meneer Van Dalen, en ook tegen u, elk probleem is relatief. Er is voor het stelen van een vaatje bier of het verduisteren van een fles whisky, is nog nooit iemand geliquideerd. Maar als er cocaïne wordt geript, dan worden de voordeuren in Rotterdam eruit geblazen. En dan worden liquidaties gepleegd. Dus laten we nou alles een beetje relativeren. Ik wil nog graag tegen mijn buurman zeggen dat het probleem is ook in belangrijke mate een financieel probleem van de gemeente. Ja, precies, want die gaat gewoon failliet, zegt hij. Dus het is ook een probleem van de gemeente. Je moet het niet alleen maar op de schouders van de sportclub laden. Het is een gemeente, het is een probleem van de samenleving. Ja, maar de gemeente hebben ook geen geld over. Nou, maar goed, ze moeten zich realiseren, want ze willen graag bijdragen aan preventie. Gemeenten, allemaal stuk voor stuk. En ze moeten zich realiseren dat dat ook impliceert dat ze ook de sportomgeving droger moeten maken. Dat is absoluut een dan denk. Ja, maar dan zegt u toch, er moet geld van de gemeente bij om die kantine draaien te houden. Dat is geld van de gemeenschap? Tuurlijk, dat is ook heel reëel. Kijk, want we willen eigenlijk allemaal graag sporten. Dat moet toegankelijk zijn voor veel mensen. Maar we willen eigenlijk niet, en dat hoor je ook uit de reacties net van mensen die daarover zo eventjes vrijweg voor gevraagd zijn. We willen eigenlijk niet dat er ook drank bij hoort. Maar goed, waar wij dus mee te maken hebben. Als ik even op dit punt mag. Vindt u als liberaal dat de gemeente daaraan moet bijdragen, financieel? Nee, dat vind ik niet. Ik vind het helemaal niet dat dit een eerste taak van de gemeente is. Er is nog wel wat anders. We hebben afgesproken dat we 0.0 bier gaan promoten. Ja. En daar zijn we druk mee bezig. In overleg met de sportvereniging, in overleg met de studentenvereniging. Dat is succesvol, want de consumptie van 0.0 bier, niet alcoholhoudend bier, neemt toe. Mag ik dat gebeurt er nou? Hij mag even spits maken. Deze staatssecretaris die zegt toe, ga daar nou aan mee beginnen, dat gaan we promoten. En vervolgens, wat doet hij? Hij legt een verbruiksbelasting, gaat hij verhogen. We maken geen reclame meer voor alcoholhoudend bier langs de sportvelden. Dat doen we niet meer, dat is alleen maar 0.0. Klopt. Dit krijg je daarna een kabinet. Een duidelijk geïrriteerd. Met versleten tong praat. Nou, niet geïrriteerd, maar gewoon dan. Ik hou niet van een staatssecretaris. Lange lijsten maakt en kijkt hoe het valt. Dat zeg ik. U bent daar boos over. Sportvereniging om zeep helpt. En 0.0 houdt een bier, promoten wij. En dat draait hij met aan de achterkant terug. Daar houden we niet van. Het is een klein beetje verplaatst van het probleem. Even meneer Van Dalen. Uit onderzoek blijkt totaal niet dat 0.0 vervangend werkt voor alcoholhoudend. Bovendien, de 0.0-promotie is ook promotie van de merken. En dan lopen kinderen op die sportkantines. Die zien als ze 4, 5 jaar, dan zien ze al Heineken allemaal om zich heen. Dus dat is ook een slimme truc van de industrie. Om te zeggen van 0.0 is een manier om de... U vertrouwt elkaar echt niet, hè? Slimme truc waar u mee akkoord bent gegaan in preventie. Nee, dat is geen afspraak aan de tafel. Dat hebben de brouwers zelf afgesproken. Nee, maar u bent daarmee akkoord gegaan. Nee, hoor, helemaal. Handtekening eronder nee, gezet, dan bent u niet goed geïnformeerd. Nee, ik heb aan de tafel gezeten, u niet. Ja, nee, we gaan op zoek naar de documenten en dan gaan we kijken welke handtekening eronder staat. Meneer Terlouw, even nog... Meneer Lauw, ik vind het een beetje... Dat 0.0, is dat een oplossing? Ja, dat is zeker een oplossing. En wij bij de club, wij promoten het ook heel groot in de kantine. We hebben zelfs een 0.0 tap hebben wij staan. Dus nee, dat is absoluut maar een oplossing. Maar kunnen we daar helemaal naar over? Of zegt u, nee, er zijn ook heel veel mensen die willen wel alcohol in hun bier. Nee, er zijn ook mensen die willen wel alcohol in hun bier weer. Maar we hebben nog een mooie tussenoplossing. Heineken heeft tegenwoordig ook Heineken Silver. Dat is, dat is een beetje minder alcohol. Ja, helpt dat, meneer Van Dalen? Nou, dat zijn allemaal brandingstrucjes, zeg maar, om toch de populariteit van alcohol te promoten. Maar kunt u daar ook niet een beetje waardering voor uitspreken? Want als mensen 0.0 drinken in plaats van bier, dan drinken ze minder alcohol, meneer Van Dalen. Dan kijk ik naar onderzoek. En uit het onderzoek zie je dat dat niet vervangend werkt. Helpt niet, maar je ziet wel dat kinderen van 4, 5, 6, 7 jaar leren die merken al kennen. En dat noemen wij alibi-marketing. Dat is dus een slimmere manier om, zeg maar... Het probleem is een beetje, meneer Van Dalen gaat uit van het slechte van de industrie, van het slechte van de mens. Wij vertrouwt u niet echt. En wij gaan uit van de samenwerking. Wij gaan uit van draagvlak en wij denken dat je met draagvlak meer kunt... Verder komt. We hebben een peiling gedaan op dit.eo.nl. We hebben de vraag of zo'n verbod in sportkantines een goed idee is ook gesteld. 27% van de mensen daar zegt, ja, van mij mag direct worden ingevoerd. Dat is 1/3 ongeveer, klein 1/3. 36% zegt, alcoholvrij gaat te ver, maar ik vind wel dat er strengere regels moeten komen. En 36% geeft u gelijk, nee, een drankje hoort erbij, laat de regels zoals ze zijn. Nee, dat is niet waar. Dat heb ik niet gezegd. Dat is een verkeerde samenvatting van mijn bijdrage. Nee, sorry, dat zegt die 36%. Ja, ik gun u ook 36% van de mensen. Ja, maar dat zeg mensen. Ik dus niet. 70% zegt wat wij zeggen. Laten we nou maatregelen nemen die helpen en die ook tegengaan dat kinderen onder de 18 alcohol gebruiken. Maar daar zijn we voor. Welke extra maatregel wilt u nemen dan? Wij willen maatregelen nemen in de reclame. We gaan geen reclame beperken waar jeugd is. We gaan overmatig alcoholgebruik bij studentenverenigingen tegen. We proberen, als we sponsoringactiviteit hebben, om niet meer dat met alcohol houden bier te doen. U zegt, we doen al van alles. Ja, laat Nederland bijvoorbeeld ook de speciaal biertjes. Hè. Er zijn mensen die de mosseltje in de speciaal biertjes koken. Nou, die moeten straks kunnen ze niet meer naar Albert Heijn om een bier te kopen, om de mosselen te koken. Maar ze moeten god weet waarom dat de staatssecretaris... U bent echt een beetje in paniek, althans zo ook. Nee, helemaal niet in paniek, maar niet fundamentalistisch. Ik probeer het een beetje met draagvlak op te lossen. Goed, ik ga jullie alle drie hartelijk danken voor jullie komst. Fred Teven van de Nederlandse Brouwers, Wim van Dalen van Stap en Marco Terlouw van Kampel. Dit was Dit of Dag vanaf Utrecht Centraal. Zometeen presenteert Elisabeth van Nimwegen Kunsthof. Zij ontvangt beeldend kunstenaar Florentijn Hofman. 8:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken. Daarin regisseur Teu Boermans, die het aandurfde de wereldberoemde opera Die Zauberflöte van Mozart in een eigen tijdsjasje te steken. Bedankt voor het luisteren en een fijne avond. En leuk dat u hier was. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.